Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła szósta. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Kolejne naloty w wojnie na Bliskim Wschodzie. Izrael wyeliminował szefa służb bezpieczeństwa Iranu. Polska nie wyśle do Iranu żołnierzy, deklaruje premier Donald Tusk. Robert Korzeniowski dostał powołanie do Legii, francuskiej Legii Honorowej w randze kawalera. Co najmniej 6 osób zginęło, 24 zostały ranne w wyniku nalotów na centrum Bejrutu, które w nocy przeprowadził Izrael, poinformowały libańskie władze. Wcześniej Reuters donosił o ciężkich bombardowaniach stolicy Libanu. Z kolei Iran ostrzelał Tel Awiw pociskami z głowicami kasetowymi, poinformowała irańska telewizja państwowa. Jak przekazała, był to odwet za zabicie przez Izrael Alego Larijaniego, szefa służb bezpieczeństwa Iranu. W ataku zginęły co najmniej 2 osoby. Polska nie wyśle żołnierzy do Iranu, zadeklarował premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział, że polskie siły zbrojne mają inne zadania w ramach NATO. Ten konflikt nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa i to nasi sojusznicy, w tym Amerykanie, bardzo dobrze rozumieją. Nie ma powodu do niepokoju, rząd nie przewiduje żadnej ekspedycji w kierunku irańskim i nie budzi to jakichś wątpliwości ze strony naszych sojuszników. Ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów odrzucili w Brukseli apel prezydenta USA Donalda Trumpa o pomoc w ponownym otwarciu cieśniny Ormus. Sąd okręgowy w Warszawie wydał wyrok zobowiązujący Zbigniewa Ziobrę do przeproszenia Agnieszki Holland. Chodzi o wypowiedzi byłego ministra sprawiedliwości z jesieni 2023 roku związane z filmem Zielona Granica. Mówi reprezentująca Agnieszkę Holland adwokat Sylwia Grygorczyk-Abram. Porównując jej twórczość do twórczości stalinowskiej, nazistowskiej, mówimy tutaj o zielonej granicy, o filmie bardzo wrażliwym społecznie, filmie, który mówi o człowieczeństwie, co zresztą zostało wykorzystane wtedy w wyborach 2023 roku bardzo silnie przez całą Zjednoczoną Prawicę, właśnie postać pani Agnieszki Holland i właśnie ta narracja ministra Ziobry. Zbigniew Ziobro jest zobowiązany do opublikowania na platformie X przeprosin oraz do wpłaty 50 tysięcy złotych na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Wyrok jest nieprawomocny. Z kolei sąd w Słubicach umorzył sprawę Roberta Bąkiewicza dotyczącą znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. O szczegółach Klaudia Wróblewska. Macie honor chociaż? Macie honor? No ile macie honor? W ten sposób Robert Bąkiewicz zwrócił się do funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej w czerwcu 2025 roku przy przejściu granicznym z Niemcami. Mundurowych nazwał też zdrajcami. Prokuratura oskarżyła go o znieważenie funkcjonariusza publicznego. Do argumentacji śledczych nie przychylił się Sąd Rejonowy w Słubicach, o czym poinformował jego rzecznik Roman Makowski. Sąd wskazał, że czyny zarzucane panu Bąkiewiczowi nie zawierały znamion czynu zabronionego. Ta decyzja jest nieprawomocna. A tak do wyroku sądu odniósł się w mediach społecznościowych Robert Bąkiewicz. Cała ta piramida kłamstw wobec tego, że kogokolwiek pomówiłem, że popełniałem przestępstwa, została po prostu kompletnie zniszczona. Sąd nie podał pełnego uzasadnienia decyzji, ponieważ sprawa była częściowo niejawna. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. Robert Korzeniowski, kawalerem francuskiej Legii Honorowej. Czterokrotny mistrz olimpijski został doceniony za promowanie polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie sportu. Bo każdy medal zdobyty dla Polski w latach mojej sportowej świetności cieszył społeczność mojego miasta i całego regionu, wtedy Nord-Pas-de-Calais, dzisiaj Hauts-de-France. Nigdy nie zapomnę, kiedy zdobyłem pierwszy medal złoty olimpijski i przez długie dni na centralnej ścianie Mairostwa Tourcoing wisiał olbrzymi plakat w biało-czerwonych barwach z napisem Polska. Order Narodowy Legii Honorowej to najwyższe odznaczenie nadawane przez państwo francuskie. Ustanowił je Napoleon Bonaparte. W metropolii warszawskiej czyste powietrze będzie za ćwierć wieku, alarmuje polski alarm smogowy. Tempo wymiany starych pieców w gminach wokół stolicy jest niewystarczające. Jak mówi Piotr Siergiej z alarmu, najgorzej jest w Nasielsku. W Mińsku Mazowieckim, gmina wiejska, na trochę mniejszym obszarze mamy 2,5 tysiąca kotłów, nieporęt podobnie, 2400. To są takie gminy rekordowe w całej metropolii warszawskiej. Wymieniono w roku 2025 tylko 3 tysiące kotłów. Sama Warszawa zlikwidowała już 92% kopciuchów. Stara się też wspierać sąsiadów, mówi szef Stołecznego Biura Ochrony Powietrza Marcin Grącki. Przeprowadziliśmy warsztaty dla kilkudziesięciu gmin, gdzie pracownicy z Warszawy mówili o tym, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, żeby nie popełniać tych samych błędów i nie wymyślać koła na nowo. Więc staramy się też pomagać w taki miękki, niefinansowy sposób. 70% kotłów w metropolii warszawskiej już teraz działa nielegalnie, są pozaklasowe. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra, miejscami bardzo dobra lub umiarkowana, w Gorzowie Wielkopolskim, Łasku, Tarnowie dostateczna, a w Grudziądzu zła. Prąd pochodzi głównie z węgla, kilka procent energii dostarczają elektrownie wiatrowe. Na południu i wschodzie kraju zagrożenie pożarowe jest średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tyle słońca, o tyle, tyle słońca dzisiaj w całym kraju, a chmurek tyci, tyle co kot napłakał, czyli będzie pięknie, choć będzie też sucho i to akurat nie najlepiej, ale po zimie cieszy nas chyba to słońce, a słoneczna aura przyniesie przyjemną temperaturę, na ogół od 12 do 15 stopni dziś po południu. Wcześnie rano proszę uważać na mgłę, zwłaszcza na Pomorzu. Mamy 6:06. Dzień dobry, startujemy. i przywitali nowy dzień w trójce New Radicals. Dzień dobry. Zapraszamy do trójki. I z uśmiechem możemy tę środę rozpocząć. Dziś 18 marca, czyli 77 dzień roku, no to chyba powinien przynieść szczęście przy dwóch kosach. Zajrzałem do kalendarza świąt nietypowych. Okazuje się, że dziś Światowy Dzień Orła. Także witam orły, sokoły, herosy, a także wszystkich, którzy właśnie teraz ziewają. Na zdrówko. Ela Malinowska audycję poranną realizuje. Karolina Gonet przy telefonie. Michał Kowarski program przygotował. Ja się nazywam Robert Grzędowski, a skoro mamy Dzień Orła, to postawimy dziś po siódmej tezę, być może kontrowersyjną, że jest taki ptak, ptaszek w zasadzie, który mógłby zastąpić orła białego jako symbol Polski. Oho! I obudziłem. A co więcej w programie, o tym za chwilę. Teraz Pogodno i Jalinka. Pozdrawiamy Szczecin. Czy Szczecin pozdrawia? Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. Od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Trójka. dawn, hard to come home. It's uncertain, but the curtain fell when you were away. Oho! I pojechał, ale spokojnie, Myśliwiecka na jego trasie pojawi się znów na pewno. Trójkowy ekspres wjedzie na stację w sobotę o 10 w pierwszym dniu wiosny. Paweł Kostrzewa wraca, a szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. I to nie koniec wiosennych niespodzianek w Trójce, ale jeśli teraz zdradzę więcej, to dyrekcja urwie mi głowę i to prawdopodobnie dosłownie, więc proszę czekać na oficjalne informacje. A jeśli chodzi o dzisiejszy poranek i najbliższe minuty, to mogę z całą pewnością powiedzieć, że znów wybierzemy się do dentysty. Średnia plomba to koszt mniej więcej 1 grama złota. Opowiadali Państwo chociażby o dostępności leczenia, więc i ja postanowiłem podzwonić, ale do gabinetów. Doktor Niewiarowski jest naszym trójkowym dentystą w tym tygodniu i będziemy kontynuować wczorajszy temat, bo są wątki, które jeszcze trzeba sprawdzić, a szczegóły za kilka minut. Po 6.30 sprawdzimy za to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wojna Rosji z Ukrainą w takiej globalnej perspektywie zeszła ostatnio nieco w cień wydarzeń na Bliskim Wschodzie, a ważne rzeczy dzieją się i w Ukrainie, i w Rosji. A tuż przed 7 news albo fake news. Mustang zarekwirowany przez policję nietrzeźwemu kierowcy miał być nowym służbowym autem szefa MSWiA, ale nim to się stało, został w jeden dzień rozbity przez mundurowych. Też trafiłem na takie informacje w mediach społecznościowych, ale Piotr Łodej rozprawi się z fejkami około 6.50. Teraz mamy 6.17. Don West w Trójce. Send it back. Mountain to climb, gonna walk, go, gonna get real high. Gotta give it up, give it up. Sitting on the edge and throw stones, throw my hands back, aim to let it go. Never know my love, will I ever get it back? Halo, halo, 2 dwójki i 7 trójek. Ja chciałem podziękować, że w radiowej Trójce wczoraj wspomnieliście Macieja Szczerbowskiego, poznaniaka, Kanadyjczyka, który zdobył Oscara. Fajny reportaż Wandy Wasilewskiej przypomnieliście, Także super, super. A tu podziękowania należą się Ani Dudzińskiej, która w Trójce za tę część reportażową odpowiada. Ale wczoraj także, i to w porannej audycji, informowaliśmy państwa, że Polacy rwą zęby, bo leczenie jest drogie. No i biorąc pod uwagę ceny w prywatnych gabinetach, trochę trudno się dziwić. Co piąty Polak, według raportu Medicover, uśmiech pracowników 2025 rwał zęby, bo nie stać go było na leczenie. Dziś Józef Niewiarowski przyjrzy się problemom, z jakimi zmaga się polska stomatologia. Dlaczego usługi dentystyczne na NFZ są tak mało dostępne? Albo leczymy pacjentów, albo protezujemy. Na jedno i drugie nam nie stata. Z NFZ-u? Tak. Wczoraj poruszaliśmy kwestię dentystów na NFZ. Zszokowały nas badania, które wskazywały, że co piąta osoba decydowała się na wyrwanie zęba, bo nie było jej stać na leczenie go. Państwo odzwonili. Średnia plomba to koszt mniej więcej 1 grama złota. Opowiadali państwo chociażby o dostępności leczenia. Więc i ja postanowiłem podzwonić, ale do gabinetów. Nie w dużym mieście jak Warszawa, gdzie 150 placówek leczy zęby na NFZ, a dentystów można znaleźć nawet za 2 dni, tylko do dentystów w mieście liczącym 7,5 tysiąca mieszkańców, gdzie do jednego z gabinetów można się dostać dopiero w maju. Za 2 lata. No, wcale mnie to nie dziwi. Mówi miejscowa dentystka. Skąd taka... A to, proszę pana, tutaj w powiecie są bardzo mało. Chyba tylko 2 gabinety, które przyjmują w ramach NFZ-u, więc tak. No, to jest mało. Dentystka przyznała mi, że nie starcza jej punktów na leczenie. Punkty to taki skomplikowany system, w którym gabinet rozlicza się z NFZ-em. Grunt, że tych punktów NFZ według moich rozmówców przyznaje zbyt mało. Warszawa w tej chwili ma około 30 tysięcy punktów, to tak zwanych punktów przeliczeniowych na ten etat lekarski, no nie? A na przykład w Gdańsku jest 12 400. Paweł Barucha, dentysta, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej. I w tym momencie te 12 tysięcy punktów można tak naprawdę wyrobić, żeby wyjść normalnie przyjmując pacjentów w niecałe 2 tygodnie. I z tego wynikają potem kolejki, także nie można się dostać do lekarza. Kiedy ostatnio był pan u dentysty na NFZ? Panie, ja u dentysty to byłem rok temu. Udało się panu? Prywatnie. 2 lata temu jeszcze robiłam wszystko prywatnie, bo miałam problem, żeby się dostać, więc chodziłam prywatnie. A jeżeli chodzi o cenniki w tych prywatnych gabinetach, to są pieniądze, które są odczuwalne? Nie, no tak. Jak ja robiłam, to teraz jest o 50% drożej. Za plombę płaciłam 270, to teraz jest około 400. Ile tak można zapłacić, wydać? 60-80 tysięcy. Tysięcy? Tak. Na remont zębów wszystkich. Tak. Jak mówi mi Paweł Barucha, NFZ nie ma własnych placówek. 94% gabinetów pełniących świadczenia NFZ to prywatne biznesy, a w biznesie liczą się pieniądze. Musimy mieć świadomość, że ta wycena nie była od wielu lat w ogóle uaktualniana. Wycena jak ta, którą podawaliśmy państwu wczoraj. NFZ płaci 60 zł za leczenie zęba, ale za jego usunięcie zapłaci 200 zł. No to nic dodać, nic ująć, tak? Mają państwo jakieś pytania do Narodowego Funduszu Zdrowia właśnie w tym temacie? Jeśli tak, to proszę nam je nagrać i zadamy je na pewno i w Trójce Odpowiedzi państwu zaprezentujemy. Będziemy wracać oczywiście do tego dentystycznego tematu, a tak na razie, no to chyba warto myć zęby bardzo dokładnie i modlić się o dobre geny, żeby tam się nic nie psuło. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w chłopięcej skórze, chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę.

Ja się przyjeżdżę w Gdańsku mgliście, czyli potwierdza słowa Roberta Grzędowskiego. Skoro pan Paweł z Gdańska potwierdza, to znaczy, że mapa IMGW nie kłamie i alerty IMGW nie kłamią. Mglisto o poranku na Pomorzu. Proszę uważać, zwłaszcza na drogach, ale ten mglisty poranek przerodzi się nam w piękny, słoneczny dzień z kilkunastoma stopniami Celsjusza w większości kraju, do 10 tylko w rejonach podgórskich i na Mazurach. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja w sprawie orłów, sokołów, herosów. A ja chciałam powitać żony orłów, sokołów, herosów, bo one jakże ważne są w naszym życiu. Pozdrawiam z zamglonego Krosna na Podkarpaciu, z przepięknego miasta. Ania. Witamy, panie Aniu, pozdrawiamy. 22 i 7 trójek do państwa dyspozycji. Wojna na Bliskim Wschodzie dominuje w światowych mediach. Trudno się dziwić, ale ważne rzeczy dzieją się też w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W Moskwie od prawie dwóch tygodni poważne problemy z internetem i telefonią komórkową. Na froncie wciąż szwankuje łączność satelitarna. Działania kremlowskiego reżimu mają swoje konsekwencje dla ludności cywilnej, ale także dla wojska. Co się dzieje w Rosji? O tym porozmawiamy z wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Moskwie, Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam państwa. No jak ta sytuacja wygląda? Nie jest kolorowo w Rosji. Konsekwencje są poważne. Oczywiście i chociażby ostatnia wypowiedź Siergieja Szojgu, wieloletniego ministra obrony, dzisiaj takiego można powiedzieć kremlowskiego doradcy do spraw bezpieczeństwa, świadczy o tym, że Rosjanie troszeczkę zaczynają mieć wątpliwości, przynajmniej na tych najwyższych szczeblach, gdzie wydawało się, że no my wszystko wiemy i my tutaj teraz rządzimy na froncie. No to już Szojgu stwierdził, że Ukraińcy coraz więcej dronów i rakiet wysyłają w kierunku miast rosyjskich i dolatują te drony i rakiety bardzo daleko, nawet za Ural. No my to wiemy tak od wielu lat, ale w tej chwili to są już znaczące ilości. Te rakiety trafiają w infrastrukturę energetyczną i na przykład pojawiły się takie wpisy trochę tabloidalne, że Moskwa może zostać zupełnie bez światła, no ale my skoncentrujmy się na tym internecie, Facebook, Instagram. Bez VPN-u prawie w Moskwie nie działają, w ogóle w Rosji nie działają, a same VPN-y są nielegalne. Więc można albo zapłacić grzywnę, albo pójść siedzieć, jeśli ktoś korzysta z takich oprogramowań. Messenger, Telegram wyłączony, jak mówią eksperci, w 80%, a za 2-3 tygodnie całkowicie. Służby najpierw w mniejszych miastach na Syberii i Dalekim Wschodzie, teraz od prawie 2 tygodni w Moskwie, testują, no niektórzy mówią, taką wytrzymałość Rosjan na ograniczenia w pracy internetu i telefonii komórkowej. Telewizja Deszcz zebrała sieciowe wpisy Moskwian na ten temat. Słuchajmy wspólnie, dlatego że one obrazują, w jakich warunkach Rosjanie w tej chwili żyją. Żeby zapisać się przez aplikację do lekarza, musiałam jechać do sąsiedniej dzielnicy. Moje dzieci chodzą do szkoły w rejonie Kalca. Nie mogę wysłać im żadnej wiadomości tekstowej, a połączenia głosowe rwą się. Rejon Szabałowki. Mój telefon jest jak cegła. Nie można nigdzie zadzwonić ani zapłacić za jego używanie, nawet za pomocą karty, QR-koda i gotówki. Siostra ma kwiaciarnię. 7 marca urwał się internet. Nie można było dokonywać transakcji. Straciliśmy prawie 40% klientów i kwiatów. My потеряли około 40% klientów i cwitów. Socjolog Konstantin Gazy w rozmowie z telewizją Deszcz stwierdził, że to swego rodzaju test wytrzymałości rosyjskiego społeczeństwa. Funkcjonariusze czasami robią takie rzeczy, które pogarszają jakość życia obywateli, bo chcą zobaczyć, czy się uda, czy nie. Ludzie wytrzymają, czy nie wytrzymają. Takie jest swego rodzaju ćwiczenia, w których psuje się nie tylko codzienne życie przeciętnych obywateli, ale można popsuć także system zarządzania miastem. Więc i w tym przypadku taka kwestia była prawdopodobnie sprawdzana. A co na to Kreml? Otóż powołuje się na względy bezpieczeństwa, ale nie podaje szczegółów. Natomiast niezależni eksperci uważają, że władze przyuczają obywateli do życia bez powszechnego dostępu do zewnętrznego świata, w rzeczywistości ograniczonej do zaakceptowanych przez władze treści. To sprawa polityczna. Ludzi przyuczają do życia bez zewnętrznego internetu. Czasami działają tylko tak zwane białe listy. Sądzę, że te białe listy będą powszechnie obowiązującymi w Rosji i dostępu do innych zasobów nie będzie, jeśli oczywiście reżim Putina się utrzyma. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tu nie chodzi o to, żebyśmy my teraz mieli jakieś wyrzuty sumienia, czy żałowali, że oto biedni Rosjanie, ci, którzy rozpętali wojnę na Ukrainie i mordują Ukraińców, och, nie mają internetu. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że społeczeństwo odcinane od wiadomości, pozbawiane internetu, jest jeszcze bardziej podatne na indoktrynację i coraz bardziej, w większym stopniu, z dnia na dzień staje się żołnierzami Władimira Putina i tej zbrodniczej machiny. Eksperci mówią, że Kreml chce zmusić Rosjan do korzystania z własnej platformy internetowej Max, która łączy w sobie i portale, i komunikatory, i dostęp do profili zaufanych. Jednak nie każdy, nawet urzędnicy reżimu, chcą z tego korzystać, bo są narażeni na inwigilację. Dlatego na przykład kupują drogie telefony jako takie drugie urządzenie. W jednym po staremu mają to wszystko, co jest dostępne na świecie i korzystają z VPN-ów, narażając się nawet na te grzywny, a w drugim, żeby nie podpaść władzy, mają Maxa. I do tego dochodzą problemy z łącznością satelitarną. Rosjanie próbowali wykorzystać Starlinki, choć wcale nie mieli zgody firmy Elona Muska na to, by korzystać z tego typu systemów. I za pomocą tego systemu na przykład sterowali dronami, rakietami, komunikowali się na froncie. Kiedy po interwencji Ukrainy i polskiego szefa MSZ Musk odłączył ich od sieci, okazało się, że systemy naprowadzania chociażby dronów oślepły, szwankuje obrona. Skrzętnie wykorzystali to Ukraińcy i wyprowadzili kilka lokalnych kontrofensyw, odbijając część ziem okupowanych przez Rosjan. Więc łączność jest niezwykle ważna na froncie, a Rosjanie, okazuje się, nie byli do końca przygotowani, choć jeszcze wiele lat temu chwalili się, że tworzą własne alternatywne systemy łączności satelitarnej, czy też naprowadzania, takie jak chociażby GLONASS. Trwało to kilka tygodni, Rosjanie ustabilizowali łączność i systemy naprowadzania, ale wciąż chyba nie wrócili do stuprocentowej sprawności, bo na razie, jeżeli spojrzymy na statystyki codziennych ataków, to tych dronów i rakiet rosyjskich lecących w kierunku Ukrainy jest mniej i są one mniej celne. No to tyle, jeżeli chodzi o tę sytuację. Przyszła kryska na matyska, jak to mówił Maciej Jastrzębski. A chcielibyśmy, żeby się twoje słowa sprawdziły, bo wreszcie mielibyśmy jakiś koniec wojny na horyzoncie. Tak, chociaż przełom. No, zmierza to w tę stronę, jeśli Rosjanie będą mieli dalej takie problemy, a Ukraińcy będą je wykorzystywać. To bez wątpienia. Maciej Jastrzębski o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję, Maćku, za dziękuję relację. Dziękuję bardzo.

i 7 trójek. Dużo zagranicznych tematów dziś o poranku w trójce, to zajrzyjmy do polskiego piekiełka. Za 8 minut 7. Piotr Łodej. News albo fake news. Mustang zarekwirowany przez policję nietrzeźwemu kierowcy miał być nowym służbowym autem szefa MSWiA, ale nim to się stało, został w jeden dzień rozbity przez mundurowych. Uwaga, to fake newsy wprost z sieci, a trafiła na nie także Gosia Prus, kierowca rajdowy, która nie tylko ściga się, ale także szkoli kierowców. Dzień dobry, witam w trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Skąd bierze się ta klikalność niezweryfikowanych doniesień, że policyjny Mustang miał ulec wypadkowi albo miał stać się służbowym autem ministra Kierwińskiego? Myślę, że już samą w sobie połączenie Mustanga i służb policyjnych, czy też hasło pod tytułem auto służbowe ministra, samo w sobie budzi już kontrowersje i budzi swego rodzaju ciekawość, czy nuż może to będzie prawda. Więc skąd się bierze ta ciekawość ludzi? Myślę, że trzeba zapytać wszystkich, którzy klikają te fake newsy. Niemniej mam nadzieję, że potem sprawdzają i nie dają się ponieść emocją, czytając takie informacje. Jak pani patrzy na wykorzystanie takiego auta przez policję? Czy sportowy samochód może skutecznie promować bezpieczną jazdę, czy właśnie będzie źródłem kolejnych fejków? Jeżeli będzie on wykorzystywany w sposób należyty i rzeczywiście wykorzystamy go do promocji bezpieczeństwa i będzie on przyciągał uwagę, czyli też spełniał swoje w sumie zadanie, bo to wszystkie auta sportowe mają przyciągać uwagę, mają być inne niż auta cywilne, mają być fajne dla oka i jeżeli będą niosły za sobą zainteresowanie w ogóle bezpieczeństwem na drodze, jestem za. Jak pani ocenia skalę tego konkretnego fake newsa w kontekście ruchu drogowego? Takie historie realnie wpływają na postrzeganie policji czy bezpieczeństwa na drogach? Mogą pomóc? Nie powielając fake newsa, mając tylko i wyłącznie z tyłu głowy to, że ma być to komunikat o bezpieczeństwie, który jest, że tak powiem, noszony na drogach za pośrednictwem autosportowego, to mam nadzieję, że będzie to jednak miało skutek pozytywny i te fake newsy w pewnym momencie się wyciszą, no bo wiadomo, połączenie auta służbowego czy też właśnie auta wykorzystywanego przez policję w grupie Speed, że to jednak każdy z nas sobie poczyta głębiej i zobaczy, że jest to tylko i wyłącznie ruch troszkę marketingowy, który ma na celu zwiększenie klikalności, ale niesie ze sobą coś dobrego. A z jakimi fejkami na temat bezpieczeństwa na drodze czy motorsportu pani się spotyka? Jak z nimi walczy? No ten powszechny to chyba jeżdżę szybko, ale bezpiecznie. Jeździć szybko, ale bezpiecznie to możemy tylko i wyłącznie w warunkach do tego przystosowanych, czyli albo na torze wyścigowym, albo na obiekcie do tego przystosowanym, czyli ośrodku doskonalenia techniki jazdy, albo na odcinku rajdowym, czyli tam, gdzie na przykład jeżdżę ja. Jest tego naprawdę w Polsce mnóstwo. Każdy znajdzie z całą pewnością coś dla siebie. Kierowca rajdowy Gosia Prus. Dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję bardzo. A my jedziemy dalej z tematem w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news.